ولی که یک فکر جواد کده دیگه او کنده از پیش نمیزنه تا آخر دیگه این کلمه را در گرتان در خود میبره. ای تو نیست وطن باره کرم. مسلمانی که در خانه میشیند که امی که شرش و در جبهه نرد، او که در جبهه رفته مجاهده چی که نرفته نیست، ای قرار کده بیشینه این دیگه چرا قرآن انت تفسیر میکنه. در جبهه نرفتی، امی که نرفتی در اونو حالت مجاهد نیستی دیگه، توی جاقا یک مسلمان هستی وطن داری کلوم. ای کلمه تو نگه هرگاه تو در جبهه بودی، هرگاه در این فکر بودی، همیشه در این سیستم کار میکری، باید از او باز مجاهد میشی. از این سیستم رفتی باز میشی، یک روز مجاهد میشی، یک روز مسلمانی عادی هستی، یک روز مسلمانی عادی هستی. هرگاه میبینیم که قاعد چند مردم هستن، کسی که میشنه، یکی اول دره مردمی که زیان دیدن، او کی هست؟ کسی که چشمش کار نمیکنه، زن، اینا اول ضرر هستن، صاحبانی که هستن نمیتونه که با تو در جبهه برود، پایش معیوب است، مریض است، یکی غیر اول ضرر است، جور تغیر آدم از خود در جهاد و برای خدا شرکت نمیکنه، یکیم قاعد بالاذن است، میرود به امیر مجاهد میگه که من امروز کار دارم، من در این وقت کار دارم، نمیتونم نسبت به این مشکلات در جبهه حضور پیدا بکنم، اجازه برام است؟ او گفت که بشین. همه اجازهش هم دلیل بر صحتش است، ایره هم مجاهد میگه، ایره بیرون کشیده نمیشود. یکی قاعد بلا الزام، قراره که در خودش مکتسب شده و در راه خدا نمیرود، اینی کسا که هست که خودش نمیرود، یا نفاق دارد و یا هم ایمان ضعیف است، ای با او برابر شده نمیتوند. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث میفرمه این بالمدینه اقواما، در مدینه کسایی هستند، در غزوه تبوک این حدیث فرموده بود که ما سرتم مسیرتن، شما یک راه را طی نمیکنید، ولا قطعتم وادیا، یک دره را هم طی نمیکنید، از پیش نمیگذرید، الا و هم معکم، مگر اینکه اونها با شما هستند، در اجر و ثواب حبسهم العذر، اینها را حاضر بند کرده، در خانش کسی نبود، مریض بودن، تکلیف دیدن، کور بودن، شل بودن، درجات منه و مرتبه بلند از جانب او و مغفرت بخشش و رحمه و احسان نیکی و کان الله غفورا رحیما، و از خداوند متعال بخشاینده مهربان. یک تعداد از مردم که مسلمان بود در صف مشرکین آمده بودن، باز با شمشیر مسلمان کشته شدند. الله از اونها را حکمش بیان میکنند. ان الذين توفاهم الملائكه، کسانی که قبض کردن روحشان را الملائکه و ملائکه خدا، ظالمی انفسهم، در حالی که ستمگار بر خود بودند، بزرگترین ستمی که در صف دشمن آمده بودند. قالوا گویند فیما کنتم، در چه حال بودید شما؟ فیما کنتم، در کجا بودی وطنهایی که دیگه خلاص در دست سنگر کفر رفتی؟ ای مسلمان بوده باشه، یک گروه را که امریکای جور کرده خب که فقط از خودشان است، لباسش، موترش، پیسان با دلار برش میدهد، قوارشان امریکای آوارسته، لباسشان هم امریکای آوارسته، ولی تو از امریکای چی برس از دیگه؟ مثلا تو آثار افغانی هم در تو نیست، قمنده هم از امریکایی، قمنده هم از دیگه کسا نیست اینجا. یعنی رقم انسان ها فیم کنتون، در کجا بودی؟ سیشون در کجا بودی؟ قالوا گوین کننا مستضعفین فی الارض، بیچارگان بودیم در زمین، سر از دست ما چیزی نمبرامد. قالوا الم تکن ارض الله واسعا، های زمین خدا بسیار وسیع نبود، کلان نبود، فتهاجروا فیها، اوجا میرفتی، زمین خدا خو بسیار وسیع و فراخ بود، فتهاجروا فیها، پس هجرت میکرده در آنجا، میرفتی از وطن خود در آنجا. اولئک مأواهم جهنم، پس آن گروه را جایشان دوزخ است، و ساعت مصیرا، بد مرجع است دوزخ. الا المستضعفین من الرجال، مگر ناتوانان، ضعیف کرده شدگان از مردان و النساء و از زنان و البلدان از کودکان. لا یستطیعون حیلتن، که نمیتوانند تدبیر را برای نجات خودشان، ولا یهتدون سبیلا، نه راه را بلد هستند. در گروهی که زیر فشار قرار میگیره، یگان بار این تو مردم قرار میگیره که الله اونا را استثناء میکنه. الا المستضعفین، استضعاف میگه که از بیرون تو را که فشار بدهد، یعنی از جان خود تنبلی نیست بلکه بیرون را تحت قید بکند. الا المستضعفین، مگر کسایی که ضعیف کرده شدند، من الرجال از مردها و النساء زنان و البلدان کودکان، لا یستطیعون حیلتن، نمیتوانند راه نجات خود را پیدا کردن، من راه نجات را، ولا یهتدون سبیلا، نه راه را بلد هستند که از دیار کفر به دیار اسلام بروند. فاولئک، پس آن گروه، عسی الله، امید است که خداوند ان یعفو عنهم، که الله عفو بکند از ایشان، امید است که الله عفو بکند، باز امید است که الله اینا را عفو بکند. و کان الله عفوا غفورا، و به شک خداوند متعال بخشنده و مهربان است، قبول توبه را الله میگه عفو، الله می عفو میکند، غفورم بخشنده هم است. عفو به این معنی میکنه که از صحفت هم ظاهرش میکند، و غفور به این که در صحف بر نگاه میکنه، یک بار در روز آخر طرف میکشه فلانه وقت در صف دشمن بودی چرا، این سوال میکنه الله. یکان بار که اگه واقعا توی به الله رجوع کرده باشی، باز الله همین سوال هم سرت باز نمیکنه. و من یهاجر فی سبیل الله، هر که هجرت بکنه در راه خداوند متعال، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، میابد مواضع مال فراوان، امن فراوان و گشایش فراوان را در زندگی خود. حضرت حمزه بن جندب از جمله مستضعفین مکه بود، به طرف مدینه آمد، بعد از تنعیم که رسید در اوجا باز وفات کرد. به تنعیم که رسید، الله جل جلو آیت را نازل میکنه، و من یهاجر فی سبیل الله، کسی که در راه خدا هجرت میکند، یجد فی الارض، میابد در راه خداوند متعال، مراغما مواضع امن فراوان، کثیرا فراوان، و ساعتا با گشایش، گشایش در رزقش هم الله برش میدهد. دو چیز پیدا میکنی، هر کس به خاطر خدا سرزمینی که در اوجا دینت، آبرویت، عزتت، نوامیت در امن نبود، و به جای دیگری رفتی که در اوجا دینت تطبیق بکنی، الله دو بدله برش میدهد. یکی امن برش میده، یعنی تو میتونی آزادانه دینت تطبیق بکنی. دوام نکش، الله بر گشایش و رزق هم نصیبت میکنه، فقرت هم الله به غنا تبدیل میکنه. و من یخرج من بیته، هر کی بیرون رود از خانهش، مهاجرن هجرت کنان، الی الله، به سوی خدا، الی الله، به خاطر ثواب از الله، ثم یدرک الموت، باز مرگ او را دریابد، فقد وقع اجره علی الله، به تحقیق ثابت شده پاداش از او بر خداوند متعال، و کان الله غفورا، بشک الله است بخشاینده رحیم مهربان، الله بخشاینده مهربان است. بنابراین این موضوع را قرآن را که هر کسی که با مجرد حرکت در راه دین کرد، الله این را جمله مسلمان را قبول میکند. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، هر با شما سفر بکنین در راه دین، فلیس علیکم، فنید گناه با شما، ان تقصروا من الصلاة، یکی از نمازتون کم بکنه، 4 رکعت نماز تا 2 رکعت نماز بکنید. این خفتم ان یفتینکم، اگر ترسیدی که هزار رسانن شما را، الذین کفر، آنانی که کافر شدن، اگر از این میترسی با تو چی بکن؟ 4 رکعت نماز تا 2 رکعت نماز بخوان. ان الکافرین، بیشک کافران، کانو هستن، لکن برای شما عدو و مبینن، دشمن آشکارا، حتی خداوند متعال نماز بر شما نمیبخشه، بلکه 4 رکعت به 2 رکعت تبدیل میکنه. مسئله نماز مسافر یک موضوعی هست که خلاصه تر شده بحث بکنم. مقاصد بود که الله جل جلاله در باب نماز برای ما و شما 4 رکعت نماز ما را به 2 رکعت در سفر تبدیل کرده، و این نماز است که به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما شما باید 2 رکعتی نماز بخونیم، یعنی به این عنوان که الله جل جلو برای ما شما چی کرده؟ ایره بخشی ده، رخصت داده. عظیمت نیست که ما اگر 4 رکعتی بخونیم خوبتر است، و نزد جمع علمای دیگر نماز مسافر ای عظیمت است، یعنی به این عنوان که اگر 4 رکعت بخونی خوب است، و اگر 2 رکعت هم بخونی صحیح است. و نزد ما 4 رکعت خوب نیست، بلکه 2 رکعت میخونیم. حال نکته این به خاطر ازی بود که یک تعداد مسلمان های ما سر خود یکان بار سختی را بار میارد. در سفر که میروند با چی میگن؟ فرد در دو رکات میخونه، با شروع میکنه سر سنت ها، چهار رکات سنت میخونه، با دو رکات دیگهش میخونه. او در رحمتر است برد انتظار میکنه و تندار رکات میکنه از تو. بنابراین وقتی که فرد بر دو رکات کرد سنت سر تو نیست. بر خود جنجال نکو و خود به تکلیف ننداز، امیگ رخصت خدا را قبول بکن، دو رکات نماز را بخون، مرده مترس باشد. ایک قصوفی سایی باشدی باید که در خانه کلان جای رفتی با صحیح نماز خونده برو. بنام این کار نکنیم که از رخصت، اما تو پیامبر خدا میفرمه که ان الله یحب ان یؤخذ برخصی کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. الله دوست دارد که اما تو که بعضیمت ها مردم عمل میکنه از رخصت های خدا هم استفاده بکنن. الله بر تو رخصت داره بنان که دو رکات نماز بخون، دو رکات بخون، ناقی مسلمان ها را به تکلیف نکو، دو رکات نماز هم در صفتون بیخی شافی و کافیست برای شما. نه سنت هایش بخونیم و نه دوجا سنت، سنت هست دوجا سنت نیست، در پیامبر خدا نخونده که نخونده تو چرا و دوری را داخل میکنه سر خودت. اگر میخونی در جایی که قرار کرد همه زمینه بعد مسائل باز خوانده برو، مشکل نخواد بود. خود از سفر در رای کار نکنیم، مسلمان ها رو با تشویش نندازیم. سبحان ربی که رب العزت عما یصفون. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تبعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. از آنجایی که مسئله نماز و ایستادن به حضور رب العالمین از اصول دین و از بنیادهای اصلی دین به شمار می رود که فاصل در بین ایمان و کفر یک انسان می شود، الله جل جلاله این حکم را برای ما شما حتی در میدان جنگ هم بر ما می‌دهد که نباید در میدان جنگ که با دشمن قرار داریم نماز خود را بگذاریم و یا هم ترک بکنیم. الله برای پیغمبرش تعلیم می‌دهد که چگونه به حضور الله در وقت نماز استاده شود در حالی که در روبرو با دشمن قرار دارن و در حالت جنگ هستن. بنان این نماز را به نام نماز خوف فقها ایراد میگوین که تعبیرات از این در حدود 24 نوع در احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده. یعنی نماز خوف و 24 قسمش پیغمبر خدا علیه السلام برای ما شما تعلیم داده که مطابق به ظروف و مطابق به حالات خوانده می شود. هرچی نمازی که فعلا قرآن کریم از او برای ما شما تعبیر می کند در رابطه به این موضوع اختلاف علما وجود دارد. امام ابو یوسف رحمت الله علیه و حضرت حسن بن زیاد اینا می فرمایند که فعلا این نماز جایگاه ندارد و این فقط برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حکم شده بود، بنان برای ما شما فعلا موقعیت عملی ندارد. یکی از علمای شافعی اونا می فرمایند که این نماز منسوخ شده، این نمازی که فعلا قرآن از او تعبیر میکنه، نه مجموع نماز خوف، مجموع نماز خوف نه، فقط تعبیری که قرآن میکنه که نماز را از 4 رکات به 2 رکات آوردیم و 2 رکاتیش هم 1 رکات در پشت امام خوانده می شود و گروه دیگری در مقابل جبهه می جنگند، در دشمن می جنگند. بعد این مردمی که 1 رکات نماز خواندند به طرف صفوف دشمن می روند، گروه ثانی یا گروه اول باز که قبلا می جنگند، اونها پشت امام 1 رکات نماز خود را می خواند. بنان یک اختلاف در بین عزیز که آیا این نماز فعلا هست یا نیست. تعداد از علما گفتن که نه، این نماز فعلا جایگاه نداره، زیرا تعبیر قرآن کریم میتورد که و اذا کنت فیهم و هنگامی که باشی در میان ایشان فاقمت لهم الصلاة پس برپا داشتی برایشان نماز را فلتقم طائفتون پس باید بیستد گروه منهم از ایشان معک امرای تو ولیأخذوا اسلحتهم و باید بگیرند اسلحه خود را. دیگه تعبیر میکن و اذا کنت فیهم، اگر تو در میانشان بوده باشی. بنان نماز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این معیار دارد و این جایگاه دارد که مسلمان ها نماز خود را هم برش بشکناند و هم نماز را 1 رکات پشت امام بخواند و در عین حالت در صف دشمن ایستاده شوند. چونین حالتی و چونین موقعیتی، چونین بزرگ داشت نمازهای ائمه دیگری ندارد. بنان چی ندارد، امام ابو یوسف رحمت الله علیه می فرمود که فعلا این نماز جایگاه ندارد و این تعلق و اختصاص به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت. و جمهور علما می گه نه، این نماز فعلا هم جایگاهش وجود دارد، به خاطر که حدیث ابو داوود و ترمذی وجود دارد که در روز اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در تبرستان ایران اگر با دشمن مواجه شدند نماز خوف را به عین طریقه خوانده بودند. بنان در اوجا اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وجود داشتند. اگر چنین نماز صحیح نبود اونا مخالفت میکردند. وقتی که اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام این نماز را تایید کردند، مسئله اجماعی است و خلاف از او صحیح نیست. بنابراین گفت دقیق امیز که نه، این نماز به حالت خود وجود دارد، ولی اقسام از این نماز پیغمبر خدا علیه السلام برای ما شما تعبیرات بزرگی از این داشت. به هنگامی که باشی در میان آنها فاقمت لهم الصلاة پس برپاش داشتی برایشان نماز را فلتقم پس باید بیست طائفتون گروه منهم از مجاهدین معک امرای تو ولیأخذوا اسلحتهم و باید امرای خود سلاح خود را بگیرد. یعنی ایتو نشوه که غیر مسلح در صف ایستاده شود، میشوه که مورد هجوم در همین حالت هم قرار بگیرید، باز هم باید تو سلاح خود را داشته باشید. فاذا سجدوا پس چون سجده بگذارن نماز گذارن، مراد از سجده در اینجا چی هست؟ 1 رکعت نماز است، زیرا در حدیث پیغمبر خدا علیه السلام این حدیث تعبیر میشه که مراد از سجده 1 رکعت نماز است، مراد از سجدتین 2 رکعت نماز است. بنان در اینجا هم مطابق با عرف شریعت فاذا سجدوا پس هنگامی که 1 رکعت را پوره کردن فلیکونوا من ورائکم برون از ورای شما در مقابل دشمن، از پشت شما این صف مجاهد باید چی بشه؟ و دشمن خود را نزدیک بکنه، در دفاع و در موقع دفاعی خود را قرار بدهد. ولتأتی طائفة اخرى و باید بیاین گروه دیگری لم یصلوا که نماز نخواندن فلیصلوا معك اونها بیاین نماز بگذارن با تو ولیأخذوا حذرهم و احتیاط خود را هم بگیرن ولیأخذوا حذرهم احتیاط خود را در رابطه با جبهه و در رابطه با دشمن باید داشته باشد. این کلش نزاکت هایی است که قرآن کریم میدهد. یک طرف بر ما ارزش نماز را می دهد، از طرف دیگری دشمن را به این ملتفت می کنه که این مردم در وقت سنگهر هم با الله ارتباط دارند. سوم که ولیأخذوا حذرهم و باید احتیاط خود را داشته باشند. نشود که این بخش چنان موضوعی بوده باشه که از نماز از صدمای دشمن خود را غافل بکنن، بلکه به او هم بسیار دقیق باید باشه. ولی خود و حضرهم احتیاط خود را بگیرن و اسلحت هم و همچنان وسائل نظامی خود را در پهلوی خود داشته باشند. هم وسائل نظامی هم باید بوده باشد و هم احتیاط جدی باید داشته باشی. و چرا هم صلا باید داشته باشی و هم احتیاط باید بکنی؟ و الذین کفروا دوستان کافران لو تغفلون عن اسلحتکم، که به یک نوع غافل بکند شما را از صلاحتان و امتعتکم و از اسباب دفاعیتان، فیمیلون علیکم میلتا واحدا، پس حمله بکنن بر بالای شما به یک حمله سرتان بکنن و از غفلتتان سوء استفاده بکنن. از این خاطر هم احتیاط خود را بگی و هم وسائل خود را بگی. ببینیم که در اینجا قرآن کریم بر ما این تعبیر را میدهد که نماز در وقت سنگر هم ترک نمی شود، ولی با شرایطش خوانده می شود. چون در او وقت شرایط طوری بود که دشمن کاملا با مسلمان روبرو می شد، دست به دست بود جنگ. از این خاطر در این صورت که صفوف اگر تقسیم کرده می شد و استادگی صورت می گرفت، تویز که بر مسلمان ها زیان نمی رسید. ارچه امروز است، در شرایطی که فعلا موقعیت است در داخل جبهه، نخواندن نمازهای کتلوی و بجماعت چه بسا زیانش بیشترتر است بر مسلمان ها. از این خاطر یکی از اقسام نماز خوف است که کسی در راه هم نماز می خواند، در سنگر هم نماز می خواند، در حالت رفتن نماز می خواند. ببین این کل نمازهای خوف است که پیامبر خدا علیه السلام به اصحابش تعلیم داده بود. بنابراین غالبا امروز اگر صف واحد استاده شد می شود که یک مرمی از هاوان و از تو بخورد و یک تعداد زیادی از مجاهدین رو به شهادت برسانند. از این خاطر ما ضرورت نداریم که حتما نماز جماعت را در جایی که کاملا مرمی می خورد و خطر بسیار زیاد برای ما مواجه هستن، در اوجه هم نمازهای جماعت کتلوی داشته باشیم. میشه نمازهای جماعت کوچک کوچک داشته باشیم و خرد خردش بکنیم، 5 نفری، 4 نفری، 2 نفری. وی راه های است که ما هم نماز با جماعت ادا میکنیم و هم از صدمه دشمن خود را نگاه میکنیم. چرا قرآن کریم میفرمه ولی خود و حذرها، همیشه احتیاط خود را باید داشته باشین و همیشه شما باید در جایی که نماز میخوانید و در سنگر هستید، بعد از اون باز وسائل نظامی همراهت باید بوده باشد. ولا جناح علیکم، نیز گناه بر بالای شما، این کان بکم اذن، اگر بوده باشه با شما تکلیفی، ممطرین، از باران، او کنتم مرضا، یا باشید مریض، ان تضعوا اسلحتکم، از این که صلاح خود را بگذارید. یکان بار وسائل نظامی سر شما گران میشود، ولی خطوط تفاوت میکند. خط اول جبهه، خط دوم جبهه، خط سوم جبهه، این خطوط وجود دارد. اگر در خط اول جبهه وجود داشته باشی، تو جواز ندارد که تو یک لحظه سنگت بگذاری. در درجه دوم قرار داری، بعد تو میتونی وسائل خوراکه و بعض ضرورت های دیگه تا بگذاری. در مرحله سوم اگر قرار داری و در اون صورتی که تو مریض بوده باشی و یا هم باران وجود داشته باشد، سردی وجود داشته باشد، گرمی بسیار زیاد وجود داشته باشد، در اینجا حمل صلاح و وسائل نظامی به همراه تکلیف آور است برد. وقتی که در خانه هستی یا در سنگر هستی، میتونی او را از شانه پایین بکنی. ببین در مرحله سوم میگوید قرآن کریم، در دو مرحله اول ای جواز نداره و ای را همراه خود باید داشته باشد. انتظروا اسلحتكم وخذوا حذركم، ولی در خط سوم هم باید آمادگی خود داشته باشی. در خط سوم قرار داری با وصف از اون چی، وخذوا حذركم، احتیاطتان را باید داشته باشید و دقیق بوده باشید که موضوع عادی نیست. خط سوم در حقیقت خط دفاعی برای خطوط اول است. اگر تو نیم ساعت باز چانده در برابر میکنی، خب نقص میرسانی برای مسلمان ها که مورد تجاوز قرار گرفتن. از این خاطر با خود و حضرک و احجاد خود داشته باش، یعنی به این عنوان که از با تو صلاحی که مگذاری، بودی که خلاص میکنی، در این کل حالات قمانده باید بگیری. به این عنوان که پرسان بکنی اجازه برمه هستم، اگر امیر برد اجازه داد این کار را بکن، اگر امیر برد اجازه این کار نداد چون این کار حق نداری. زیرا خط سوم هم یک خط دفاعی است که غالبا تو خبر نداری ولی یک نقشه وجود خواهد داشته باشد، بنان اون نقشه را تو خراب نباید بکنی. به اساس اجازه خودو حضرکم باز هم احتیاط خواهد داشته باشین. ان الله اعد للکافرین، به شک خداوند متعال آماده کرده برای کافرین عذاب مهینا. ببینید که این سخت است، یقینا در جبهه قرار گرفتن، سختی سنگر وجود دارد، گرد وجود دارد، بینانی وجود دارد، بی آبی وجود دارد، مشکلات بسیار زیادی هستند. از این خاطر مسلمان ها را الله چی میکنه؟ یک تسلی میدهد که کسایی که شما را چنین به تکلیف انداخته الله برایشان آماده کرده عذاب بسیار سبکسار را. الله عذاب بسیار بد را که سبک کننده است شخصیت آنها را، الله ایره برشان آماده کرده. بنان فاذا قضیتم الصلاه، پس هرگو ادا کرد نماز را. قضیتم معنی ادیتم، نماز خود را ادا کرده. یا قضیتم معنی فراغتم دوم دارد، هرگو از نمازتان خلاص شده. فاذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، پس یاد بکنید الله را در حالت ایستادنتان، نشستنتان و به پهلوی خود. الله را یاد بکن. مسلمان و مجاهد تنها یاد الله را در وقت نماز نیست، در همه شون حیاتون باید الله را یاد بکنن. فاذا قضیتم الصلاه، پس هرگاه ادا کرد نماز را و از شدت خوفتان کاسته شد. به عباره دیگر نماز را خلاص کردی، بعد دشمن به اون موقعیتی نبود که تو را همیشه غافل بکند. چی میکنی؟ فذکر الله، الله را یاد بکن. در سنگر باید مجاهد چی بکنه؟ چست نزند، بلکه قرآن باید بخواند. در اینجا بی نمازی نباید بکنه، بلکه نماز را باید بخونه. وضو باید داشته باشد. میشه هر لحظه در خطر است و هر لحظه ممکن است که از دنیا رحلت بکنی. بنان در همچه حالت فذکر الله، الله را یاد بکنید. قیاما در حالتی که استاده باشی، رو به رو به طرف دشمن بوده باشی، اونجا هم الله را یاد بکن. و قعودا در سنگرت نشسته باشی، باز هم الله را یاد بکن. و علی جنوبکم، یگان بار به پهلویت خفته هستی، باز هم الله را یاد بکن. همیشه به الله بوده باشی. فاذا اطمأننتم، پس چون ایمن شدید از خوف، فاقیموا الصلاه، پس برپا دارید نماز را. از خوف خلاصی نماز باز به شکل درستش بخوان، صحیح نماز بخوان. در اوجه دیگه با صلات خوف وجود ندارد. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، به شک نماز بر مسلمان ها و مؤمنان فرض کرده شده است در وقت معین، در وقت معین سرشان فرض شده. نماز بر مسلمان ها در وقت معین فرض شده. این آیت بر ما چند نکته میگه. اگر ما در امن شدیم، پس نماز را باید به شکل صحیح درست باید ادا بکنیم. به عنوان که درست نماز چی است؟ یکی که با جماعت میخوانیم، دومی که به وقتش میخوانیم، سومی که در کل در مسائل نماز دقیق میباشد، در وضو گرفتن خود، در ایستادن خود، در لباس خود و در جای وضوی خود. چرا این نماز قماهم است؟ این صلات به شک نماز کانت علی المؤمنین، از بر مؤمنان کتابا موقوتا، فرض در وقت معین، فرض در وقت معین سرت است. تو امو وقت که برت رسید، ولو که در جبهه قرار داشتی، چنین کاری را باید بکنی، چنین کار را باید بکنی. از این خاطر است که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعد از تحلیل و ارزیابی که میکند، میگن که مسئله وقت مهم است، بنا نباید به مسائل بسیار کوچک ای دفع شود. وقتی که در جبهه خدا بر ما میگه که اینجا دو نماز یک جا نکو، بلکه در وقتش بخوان. بنا ما میگیم که نمازهایی که جمع صلاتین میکنیم فقط در کجا است؟ در حرم شریف، در عرفات. غیر از اون دیگه جواز نداره، در منا است. و جمهور علما باز امیر میگه که نماز فرض کردانیده شده در وقت معین، ولی به اساس ضرورت چی میدانیم کردن؟ میتونیم جمع صلاتین بکنیم. ضرورتش با چی میگه؟ میگه جبهه. ضرورتش سفر، ضرورتش مریضی. در ما سوای از او باز ضرورت نیست. به این عنوان که تو قراره که در خانه ششتا باشی مشکل وجود نداشته باشه، باز نماز پیشینه که دیگر نخوان، باز نماز شام که خفتن نخوان، زیر در اینجا هیچ مشکلی نیستن. بنام در شرایط فعلی نماز جمع صلاتین نیست، بلکه این نماز را باید بگذاریم در حالت ضرورت خود. کانت علی المؤمنین، این نماز لازم است، فرض گردانیده شده است در وقت معین. در وقت معین پیش از وقت هم نماز بخونی قبولت الله نمی کنه، بعد از وقتش هم بخونی قبول نمی کند. خدا با اون نزدیک نکنه. اینو که ابتغاء القوم، سستی مکنید در تعقیب کافران. الله میگه ولا تهنوا في ابتغاء القوم، سستی مکنید در تعقیب کافران. کافر نباید بگذاری که هر چی میکنن. ان تکونوا تعلمون، اگر دردمند میشوید به اساس ضربات از دشمن، فانهم يعلمون كما تعلمون، هر آنها هم دردمند میشوند چنانچه دردمند میشوید شما. اونا همیتونست که انسان نبوده باشد، ضربه ای که به تو وارد میکنی تو هم به اونها ضربه ای وارد میکنی. از این خاطر از دشمن حراس نکنن و ایتو فکر نکنن که ما شکست میکنیم، بلکه دشمن هم شکست میخوره. ایتو نبید که تو کشته میشی بلکه دشمن هم کشته میشاد. ایتو نمیشه که تو بگو من زخمی میشم دشمن هم زخمی میشاد. قرآن کریم جو برام میکه ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در تعقیب کافران و دشمنانتان سستی نکنید. سستی نکنید. از این خاطر مسلمان باید وقتی که با دشمن روبرو شدی نگذار که او اول تو را بزند، این کار را برش نگذار، بلکه تو باید از خود دفاع بکنی، چون او در خط برد آمده، در سنگر برد آمده، تفنگ برد گرفته، بعد چی برش لیاد میکنی که صبح دیگه صبح برش میکنی؟ این کار را برش نکو. و ترجون من الله، و شما امید دارید از خداوند متعال جنتش را، رضایش را. ما لا یرجون، آنچه که امید ندارن آنها، آنها امید ندارن، نه به آخرت ایمان دارن نه به قرب خدا ایمان دارن. تو خب باید از او کده مقدم تر بوده باشی. چرا؟ از ضربه که تو میخوری در حقیقت پیش الله اجر میگیری، شهید میشی پیش الله مقام داری، غازی میشی پیش الله مقام داری. بنام در این کل ها احد الحسنین، یکی از نیکی ها بر تو میرسد. و کان الله علیما حکیما، بشک خداوند متعال دانا و با حکمت است. الله که این نظام نظامی را بر تو تعلیم میدهد، الله به او خوب علم دارد که چرا نماز اقامه مهم است. الله به او علم دارد. چرا الله بر میگه دشمن غافل نشو؟ الله به او علم دارد، الله حکیم است. چرا باید میگه دشمن تو تعقیب باید بکنی و پشت دشمن تو بوده باشی؟ دشمن اجازه نده که در خاکت بگردد. این کار نکو، زیرا الله حکیم است. دشمن یک بار فهمید که میتونم بر مسلمان ها حکومت بکنم، همه چیز از دست میدی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. در حقیقت بعد از اینکه مسئله جهاد طرح شد، هدف از این توضیح میدهد. چرا این کار صورت میگیرد؟ به خاطر از اینکه این قرآن که آمده، به خاطر از این نیامده که بوسه کرده شود مسلمان است که بس در تراویح بخونی. این قرآن آمده که این قرآن عملی شود، قرآن آمده که حاکم بوده باشد، قرآن آمده که مسئله فیصله ها در میان انسان بکند. از این خاطر تو این پیام باید برسانی. انا انزلنا الیک الکتاب، هر این ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را، بالحق براستی، برای پشت دادن نیست، لتحکم بین الناس، تا فیصله بکنی به اساس از او در میان مردم. به ما اراک الله، به آنچه که الله داننده است تو را، به ما آنچه که الله برای تو تعلیم داده داننده است، با او باید تو فیصله بکنی. گفت خلاص شد دیگه، قرآن آمد به خاطر چی؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا فیصله بکنی در میان مردم با اساس آنچه که الله برای تو داننده و برای تو تعلیم داده. ولا تکن للخائنین خصیما، و ما باش برای خائنین خصیما، طرف درگیر، طرف درگیر و مدافع نبوده باش. امیشا در تعداد با قرآن خصم داره، بنام ولا تكن للخائنين، ما باش مد خائنین را خصیما، طرف درگیر و مدافع. واستغفر الله، از الله طلب آمرزش بخواید. واستغفر الله در اینجا میگه حد وجود، واستغفر لامتک، برای امتت آمرزش بخوای. ان الله کان غفورا رحیما، بشک الله بخشاینده مهربان است. هم با امتت استغفار بخوای، واستغفر لامتک، با امتت استغفار بخوای که یگان بار عظمت این قرآن درک نمی کنن، این قرآن کوچک میکنه، این قرآن کوچک میکنه، نظام قرآن کوچک میکنه، راضی میشن به نظام غیر الله. بنان به این مردم استغفار بخواه که پروردگار رحم در دلش برتا و این قانون دین و قانون شریعت خدا رو در زندگی خود بیارن. یک شأن نزولی هم در این آیت وجود دارد که برای توضیح داده می شود، ولی این نکته را الحمدلله ما شما می فهمید که شأن نزول های قرآن کریم آیه های قرآن کریم را اختصاص نمی دهد، بلکه امید تعمیم حکم را همیشه شمولیت می دهد. شخص به نام طعمه ابن عبریق از قبیله بنی زخر یک ذره از امسای خود حضرت قطاده ابن نعمان را دزدی کرد، به شکل دزدی کرد که ذره را گرفت در مابین بوجی آرد انداخت. بعد از او باز ای آرد را که کشید، بخاطر از ای که ای کسرش خبر نشود، چون شهرت عزیز با دزدی کمه که معلوم تر بود، صاحب زری آمد برش گفت که امی زری مرا تو نگرفتی به اسلام؟ یه گفت که والله این قسمش اگه ما گرفته باشم. بعد کسایی که پالیدن عزیز را گرفت، در مسیر عزیز را که میره، چون بوجی آرد سراخ بود، کم کم در را از پیش میچکید. وقتی که افتیده بود از پیش، این مردم هم امی مسیر آرد را تعقیب کرد، راستن در خانه یک یهودی رفت. این طعمه یک چالاکی کرده بود که با مجرده که دوستی کرد، یعنی بوجی خود را در خانه امسایش به اصلاح کس دیگر رفیقایش بود از یهود، او را در خلباب کرد، برسوف که مغرب میخوان این بوجی مرا برای یک روز همیجا نگاه بکن، باز من پس که آمدم میگرمش. او چی میفهمید که در این دوستی هست؟ گفت خوب است بگذارش همیجا. این مردمی که تعقیب کرد بوجی را راست در خانه یهودی ها، یهودی را گرفت که توی را دوستی کرد. او گفت که الله شاید است که اگه من این کار را کرده باشم، این را بر من طعمه داره. وقتی که طعمه داد ایچی کرد، قبیله طعمه این گفت یهودی را قبول نکرد و گفت که ما گواهی میتونیم که را تو دوستی کردی. پیش پیامبر خدا علیه السلام هم آمدن قومش و گفت که یا رسول الله ببین که یه یهودی قضانم رزیلی هست که آره میخوای یک نفری از قومی ما را ناقی بدنام بکنه، دزدی را خودش کردن و این را سر طعمه چپا میکنن و ما عمل رفتیم از خانه از او گرفتیم. این گفت را تحلیل کرده رفت و چون شاهد دیگری هم وجود نداشت، بنان پیامبر خدا هم گفت که حتما یهودی این دزدی را کرده، زیرا از خانه از او کشیده شد و قومش در مجموع با وسط فهمی که در رابطه به موضوع داشتن طرفداری قوم خود کرد و بر یهودی این دزدی را چپا کرد. اما بود که الله جل جلاله آیات را نازل میکند و چگونگی خیانت ازی را قرآن کریم برملا میسازد و پیغمبر خدا و مسلمانان را به این تعلیم میدهد که در مسائل عادی نبوده باشه، چی بسا از قضایا که شما میاد در گریان مردمی، به شهادت های دروغین مردمی، به چاپلوسی های مردم شما نباید فریب بخورید. موضوع را دقیق و عمیق تحلیل بکنید. نشود ولو که یک یهودی بوده باشد ناروا بدون از اینکه هیچ کاری نکردن یک فیصله سر صادر شود که او بیچاره در مشکلات بفته. از این خاطر قرآن کریمیه که ما قرآن را به تو نازل کردیم تا براستی در میان مردم فیصله بکنی. یه قرآن کتابی است که حقوق همه گیر باز نگاه میکنه، از جملهش از یهود هم نگاه میکنه، از اون دور هم نگاه میکنه. به ما اراک الله با اون سیستمی که الله برای تو تعلیم داده. ولا تکن للخائنین خصیما، و ما باش برای انسانای خائن خصیما مدافع، مدافع نبوده باشه ولو که امتیت بوده باشد که خائن شد دیگه دفعه علیش ساده نشد. این نکته است که اکیدادی که ما یکان بارگرد میزیم با اکیداد برادارا تشویش میکنه ولد چطور شد دیگه. قرآن برد میگه که در پهلوی خائن ایستاده نشد، در پهلوی خائن ایستاده نشد، بس نشد دیگه، خیانت کردن دیگه، که خیانت کرد اما قدی زیاد میگه بگو الله ببخشید ولی تاییدش رو نمی کنه. 60,000 انسان کشته شود، 60,000 انسان باز بگو ولی او هم نکشته ولی است، او ملامت است، او ملامت است، او ملامت است، برای خدا کلتان ملامت است و جنایت کردیم. بنان الله پیشتان پرسان میکنه مذاق خونیست و به مال انسان، به آبروی انسان ها، به جهاد و عظمت جهاد کل ضربه داده شد. بعد از اون یکی ره یکی ملامت و این دیگهش دیگه ملامت میکنه. ملامت این بگو که پروردگار مرا خدایا ببخش، بسیار ظلم کردم، غلطی از پیشون صورت گرفت، ایره باید برش بگی. ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر الله، از الله طلب آمرزش بکن برای امتت، برای امتت. ان الله كان غفورا رحيما، بشک الله جل جلاله اخ بخشاینده و مهربان. ولا تجادل عن الذين يختانون، و جدال مکو از طرف کسانی که یختانون انفسهم، با خود خیانت میکنن، با خود خیانت میکنن، تو در مقابل از استاد میشی یک سارش دیگه، یک کس خیانت با خود میکنن تو بازم میگه که نه نکردم، تو با چشم خود دیدی دیگه که فرق میکنه ای مؤمن ای مسلمان. ای اساس قرآن در نظر بگیر، یک کسی عملا میبینیش که عجیب است، عجیب، خیانتش، روندش، بیدینیش، فحاشیش، غلطیش، کلش هم میبینی، بازم میگه نه هیچ گفی نیست، هیچ گفی هم نیست. ان الله لا يحبه، بشک الله دوست ندار من کان خوانا اثیما، کسی که زیاد خیانت کننده و گناهکار باشد. ببین الله دوست خوان صیغه مبالغه میده، انسانی که خائن بوده باشه الله دوستش ندارد، دوستش الله ندارد. و در پهلوی خیانتش گناهکارم بوده باشد، اول خب خیر خیانت، خیانت با اهداف، کسی که با اهداف خیانت بکنه و خائن است، کسی که باز در پهلوی اهداف را ترک بکنه و ضد اهدافش عمل بکنه گناهکارم است. از این مردم دیگه دفاع هم نکنه. یستخفون من الناس، میشرمن از مردم و پنهان میدارن خیانت خود را. یستخفون من الناس، با پیامبر خدا میگه صاحب تا ما چطور میشود دیگه اگر او بدنام نشود. یستخفون من الناس، میشرمن از مردم و پنهان میدارن خیانت را. ولا یستخفون من الله، و نمیشرمن از خدا. و هو معهم، حالا که الله امرایشان همیشه است. اذی بیتون، وقتی که شب مشوره میکنن، ما لا یرضا من القول، آنچه که خدا نمیپسندد. شب میشینه قصه های مفتکی را جور میکند، خجالت هم نمیکشد، معامله با دین صورت میگیرد، معامله با جهاد صورت میگیرد، باز هم به این شرم نمیکند. از مردم باز میشرمد؟ نه، از خدا باید بشرم که الله باز نقطه نقطه اعمالشان را ثبت میکند. و کان الله و از خداوند متعال به ما یعملون محیطا، و آنچه که میکنند احاطه کننده، هر آنچه که میکنند الله با او احاطه کننده است. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یک کلمه زمانت نمبرد مگر اینکه الله چی میکنه؟ میگه ما بر بالای صدتان هستیم، او را با شمار میکنیم، صدتان را الله صدتان شمار میکند. ها انتم، آگاه باشید، خبردار، ها اولای ای قوم، جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، جدال کرد از طرف آنها در زندگی دنیا. فمن یجادل الله، پس کیست که جدال کند با خدا؟ عنهم، از عوضشان، یوم القیامه، در روز قیامت. یک طرف باز الله استاده می شود، یک طرفی خائن باز استاده می شود، در او جان باز تو استاد می شی؟ و به الله میگی یا الله تو غلط کردی؟ آنچه که ما گواهی میدیم صحیح هست؟ امن یکونو علیهم وکیلا، یا کیست که باشد برشان وکیلن کارساز، کیست که باز در اوجا برشان کارساز بوده باشد؟ قرآن کریم بر ما این نکته را میدهد و همیشه ما شما را به این حق میخواند که اون مسلمان پشت خط برو، پشت نفر نرو، بر تو خط را نشان داده قرآن و سنت و زندگی مطهری پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، زندگی پاک اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، او را در روند مشقت سرزو بگی، او را اساس تا بگی. این چه قضیات مردم سرزوی را میره با ترقی کده دیگه طرف میرود الهی میکنه. دیگه تو دین الهی نکو، ناقی ناقی جداله نکو. اگر تو این کار را کردی شخصیت پرست شدی، الله میگه در او روزی که باز من ای را کشف بکنم و ما در مقابلش صداشم با تو جا میاییم، او جا با تو دفاع میکنیم. و من یعمل سوء، هر که کند گناه را، هر او یظلم نفسه یا ظلم بر خود روا دارد، هر کس ببینید من یعمل سوء، هر کسی گناه کبیره بکند، او یظلم نفسه یا گناه صغیره را بر خود روا بدارد، ثم یستغفر الله، سپس آمرزش طلب کند از خداوند متعال، یجد الله غفورا رحیما، مییابد خدا را آمرزگار و مهربان. الله میفرماید که هر کسی گناه بکند، گناه کبیره یا گناه صغیره بکند، ثم یستغفر الله، با طلب آمرزش بکنه، یجد الله غفورا رحیما، الله را هر آن آمرزگار و مهربان مییابد. گپ در کجاست؟ غلطی را خوب نگو، خرابی را نگو که نکردیم. الله که بد میپنداره میگه را امیر را بگوید که پروردگارا جنایت با خون شهید کردم، پروردگارا با آرمان مطهری از اونها خیانت کردیم و با این ملت مظلومه که هر رقم دول اما برزدیم اینا بر ما رقصیدن، با اینها ای کار کردیم. پروردگارا ما را ببخش و ملت مظلوم افغانستان و مجاهد افغانستان بوه که دیگر با آرمانهایتان جفا نمی کنیم، دیگر فریبتان نمی دیم. امیر برشان بگوید الله را غفور رحیم می آبد. این بد است که ام خیانت هم رایش بکنی، ام باز خدا کلان کلان داشت بکنی. این بسیار بد است به نام دین خدا عنوان بکنی. این بسیار بد است. الله چنین مردم را نمی بخشد. مردمی که غلطی خود را غلطی بگوید، الله می بخششد. الله می بخششد. بعد انسان کی است؟ آنانی که غلطی خود را غلطی نمی گوید. و من یکسب اثما، هر که کسب گناه بکند، و انما یکسبه علی نفسه، جزی نیست که میکند آن گناه را بر ضرر خودش، بر ضرر خودش گناه میکند. این پیامی که ما میدیم به منفعت خودشان است. به خاطر خدا استغفار بخواین، به خاطر خدا از این ملت بگوین که ما را ببخشین، حقوق از این ملت را تلف کردیم. و من یکسب اثما، هر که کسب گناه بکند، فانما یکسبه علی نفسه، جز نیست که میکند آن را بر ضرر خودش، و کان الله علیما حکیما، بیشک خداوند متعال دانا و با حکمت است. دانا و با حکمت است. از این خاطر با حکمت بیانه که توبه را دروازش باز کرده، هر کس میتونه توبه بکند، هر کس میتونه توبه بکند. و من یکسب خطیئه، هر که گناهت گناهی صغیره را غیر قصدی، او اسما یا گناه کبیره را به قصد، ثم یرمی بهی بریئا، سپس تهمت ببندد به یک انسان بری هیچ خبر نداشته باشد، فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، به تحقیق برداشت بر خود بهتانا، بهتان و اثم مبینا و گناه بسیار روشن و بزرگ را. بهتان القاء تهمه و اختلاق الكذب علی البری. بهتان چی است که تو یک تهمت را و یک دروغ را به یک انسانی که بیچاره است هیچ گناه را نکرده به او بسته بکنی. یعنی که تو یک برادرت را به یک گناهی بزنی که او از او بری است. هر کسی که گناه بکند، چی صغیره و چی کبیره، بعد از او را به یک دیوار یک مسلمان بی خبر بزند که نی تو بی کار کردی، به تحقیق برداشته بر خود چی را؟ بهتان، بهتان و اثم مبینا و گناه بسیار آشکار و واضح را. پس قرآن کریم ما را منع میکنه که غلطی که صورت گرفت باز سر دیگرها چپانه کن، سر دیگرها چپه نکن. ولی میشه آثار با خدا که انسان یک بار منتفید شود وقت خود بیاندیشد این جنایت هایی که صورت گرفت باز یکی بوده که نیمه هیچ کاری نکردیم، یک کمک تحقیق بکند، کلگ به غلطی خود میفهمه، کلگی میفهمه که خیانت کرده. در اینجا کسی نیست که بوده که من نکردیم سید و ما خوب هستم، نه، کلتان در این شامل هستین و از الله استغفار بخواین. در دنیا شاید برد یک تعدادی چاپلوسی بکنن، سایب برد بکنن، از خدا چطور خلاص میشین؟ الله خب به قلبت آگاهی دارد، الله خب به اعمالت آگاهی دارد، الله خب مسلمان میبینه اعمالت، پس خدایی که از قلب آگاهی دارد خبر نیست؟ از این خاطر کوشش نکنیم که خدا غلطی بدیم، خدا فریب بدیم. ولولا فضل الله علیه، وگر نمی بود فضل خداوند متعال بر بالای تو به نبوت و رحمته و به عصمت لهم طائفتون، هر انقص کرده بودن گروه منهم از ایشان ان یضلوا، که از راه بگرداند تو را. گروه طایفه تامه چی کرده؟ کوشش کرده بود که تو را خلاص بکنه و جنجال سر کی برده؟ سر خانه یک یهودی بیچاره برده. و ما یضلون الا انفسهم، گمراه نمی کند امی قومشان مگر خیشتن را. و ما یضرون که من شیء، و برای تو ضرر چیزی هم رسانده نمی تاند. تو به حق فیصله بکن، پشت قوم هم نگر. از این خاطر حضرت عمر رضی الله عنه به اساس این آیت ها بود که او مبارک روزی بر مردم گفت الله شاهد است، ما دوست دارم که صوبکی کسی را به حیث والی تعیین بکنم، دیگر عزلش بکنم. صبح تعیینش بکنم، دیگر فرمان عزلش را صادر بکنم. خود دوست ندارم که یک انسان فاسق و ظالم را بر امت مطهر پیغمبر خدا من حیث والی تعیین بکنم. این را دوست ندارم. صبح تعیینش بکنم، اجتهادم بود، میگم خوب آدم است. پس آن فهمیدم سرش که خراب آدم است. باز نمیدونی که آلی خسادر شده مطلوب، نه فوراً بگردانمش، خائن نمان دیگر. ولی از ما که جور نمیشیم از این خاطر است، نه خائن میبینیم که قرائه کده او مرده که دستگیر میشه، دزدیش گرفته میشه، معلوم میشه. ما که همونتو که خود فکر میکنم که خود شرط میزن که از برای خدا ماش، ما با ماش یک وزیر تقریباً یک سان است، با ماش یک تعداد رئیسا خب بیخی برابر است. در پهلوی از او برق من مفته است، خانه ما هم مفته است، در دکانم که میرم خدا شاید است که یک تعداد زیاد است پیش ما فایده نمیگیرم. از خانه خودم خبر ندارم که بس اوقات برام مردم مفت چیزا را میارن. ما با اینی عایدات خود نمیتونم زندگی خوب داشته باشم. تو جناب عالی از کجا میکنی؟ حتما دوستی میکنی، حتما رشوت میخوری، با این کل حالت روز به روز اقتصادت بلند میرود، پس چرا چنین کاری است؟ طبیعی که بر تو مفت نمیاد، اگر ماموریت از فردی ما داریم. از این خاطر است ببینیم که این خیانت ثابت است، معلوم است، روشن است، ولی با وصف از اون کسی را تغییر نمیداد، کسی را تغییر نمیداد. با خاطر چی که رئیس کتی وزیر دست داره، وزیر کتی دیگاهش دست داره، بس یک کتله خائنین یک جا شدن تمام روز خیانت میکنه و اول جیب خود درون میکنه. و انزل الله علیک الكتاب، الله نازل کرده بر بالای تو کتاب و الحکمت، حکمت را الله بر بالای تو کتاب نازل کرد که قرآن کریم است، و الحکمت تفسیر قرآن که سنت پیغمبر خداست او را بر تو داد. و علمک آموخ به تو ما لم تکن تعلم، آنچه که نمیدانستی، آنچه که نمیدانستی او را هم الله بر تو تعلیم داد. تو ای را نمیدانستی که قوم تامه چی کاری کردن، تو نمیدانستی که تامه خائن بود و سارق بود، و الله بر تو تعلیم داد و این پیام بر تو گذاشت. و کان فضل الله علیک عظیما، و بیشک فضل خداوند متعال بر بالای تو بسیار بزرگ است. فضل الله بر بالای تو بزرگ است. وقتی که این آیت نازل شد، پیغمبر خدا تامه را فرا خواند و فیصله کرد که دستش بریده شود. بعد از او تامه گریخت، مرتد شد، رفت به مکه. روزای در مکه تیر کرد. بعد از او با در او جان دزدی را شروع کرد. خانه یک نفر دیوال شغار میکرد، دیوال سرشفتید جای به جای مرد. دیگه این انسان هایی هستن که خائن را خدا نمتال عظم از بین میبرد، خائن را الله از بین میبرد. امام احمد از حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که افضل صدقه اصلاح ذات البین، بهترین خیرات است که در میان مردم چی بکنه؟ در میان مردم اصلاح را بیاره، خوبی را بیاره. از خاطر قرآن کریم بعد از جنجالی که در میان مردم صورت گرفته بود راه حل هم میداد، کوشش بکنه اصلاح بیارد. لا خیر فی کثیر من نجواهم، نیز خیری در بعض از مشوره هایشان، الا من امر بالصدقه، مگر آن کسی که حکم کرد به صدقه او معروف یا کار نیک، او اصلاح بین الناس، یا آشتی افغاند، آشتی بیاندازد بین الناس میان مردم. مشوره کردن خوب نیست، بی جای میتنگای بی معنا خوب نیست که در اوجا بر ضرر جامعه و بر ضرر مردم تو مشوره بکنی. بهترین صدقه چی هست؟ ای تو مشوره نکو که چه تو یک قوم را ضربه بزنم، این گناه هست. ای تو یک مشوره نکو چی گونه یک مردم را تحقیر بکنم. ای تو مشوره نکو چی گونه پیسه را جمع بکنم و دزدی بکنم. این مشوره در خیر نیست. بعضا مشوره به این شکل است، بس مشوره به این شکل است. الله چنین مشوره را دوست ندارد. لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیر نیست در بس از مشوره هایشان، الا من امر بالصدقه، مگر کسی که امر بکنه مشوره بکنه با صدقه و خیرات، مشوره بکنه چند نفر فیصدارا را بشن و برش بگو ملت مظلومت در این زمستان نان ندارد، چوب ندارد، تو خود تجار هستی عزیزم، تو خود فیصلدار هستی عزیزم، بیان یک کار بکنم به این ملت بیچاره، یک چیز چوب بخریم، یک چیز نان برش بخریم، اتو یک کار برش بکن. 2400 رفع آرد شدن، بینانی ملت خریده نمیتونه، بینان زندگی میکنن، بیان که کتشان کمک بکنیم. ای رقم مشوره را جور بکن، او معروفین یا به کار نیک مشوره بکن که این ملت بسیار بی‌تربیه هستن. پیم یک وقت را جور میکنیم، یک گروهی از جوانای صالح را جور میکنیم که اونا بروند در مکاتب نسوان در پشت سرش استاده بوده باشند، هرگاه این ولگردها را ببیند بعد اول به انسانت ورش بگوید که دیگه جای ای جانه است که چون این اعمال ناشایسته ای را بکنی. عزیزم ای افغانستان است و در اینجا مسلمان ها زندگی میکنن، مسلمان های با غیرت، این کارهای تا در جای دیگری بکن. امروز بر چیزی نمیگم، اگر دیگر روز چنین حالت بدیدم باز از خود گیره بکن، دیگر روز اکیدید با چپش بکنن، خوب یک فرشش بکنن، خود با خود آرامی میشه. این تو گروه های با غیرت را تشکیل بدین، دیگه به گروه های با غیرتی که امر بالمعروف بکنن، این رقم انسان های بدبخت و رزیل را چی بکنن؟ از جامعه برچینن. از اگر او معروفه یا کارهای خوب پسندیده کار بکنی، او اصلاح بین الناس یا در میان مردم اصلاح را بیاری. دو قوم با خود اصل جنجال دارد، تو مشوره میکنی که دو قوم چرا با هم میجنگن، چرا مسلمان هستن، این کار را بکنی، نیکی دورش بکنی، مشوره را بکنی که او تاجک را قوی بکن، دیگه خشتون را قوی بکن، دیگه هزاره را قوی بکنن، تمام روز شوراهای جعلی و دروغی نه به ما جور میکن، شورای فلانه، این کل شوراها دروغ است و بر ضد از این ملت است. سیر ایمان داشته باشین، ما به شوراهای وطنی و قومی و نژادی باور نداریم. بناهن باور ما به چی است؟ اصلاح بین الناس، در میان مسلمان اصلاح بکن، برش بگو تو خود مسلمان هستی، خیرکم بهترین شما کیست؟ متقیترین شما، بهترین شما متقیترین تان است. هر کسی که تقوا داشت او بلندتر ما شماست، او عزیز ما شماست، او آقای ما شماست، با او تسلیم میشیم، نه پشت قوم خود بدویم. و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله، کسی که چنین کاری بکند، هم صدقه بکند، هم با کارهای خوب مردم را جمع میکند و در اصلاح مردم قدم میگذارد، ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب رضای خدا، نه به خاطر چوکی رسیده، ایجا چل نکنی، به خاطر الله ای کارا بکنی. فسوف نؤتیه اجرا عظیما، بزور است که بده همش اجرا عظیما، مزد بزرگ را، مزد بسیار بزرگ را الله برد میدهد، به خاطر خدا ای کارا بکنیم. و من یشاقق الرسول، هر کی مخالفت بکنه با پیغمبر من بعد ما تبین له الهدى بعد از آن که معلوم شد برای آن راه راست و یتبع غیر سبیل المؤمنین و پیروی بکنه خلاف راه مؤمنان نولیه ما تولا حواله کنیم اون را او را با آن طرفی که اختیار کرده و نصلیه جهنم و داخل کنمش با آتش دوزخ و ساعت مسیرا و بعد مرجع است دوزخ بعد مرجع است. و من یشاقق رسول یشاقق از ماده شاق به معنای مخالفت آگاهانه تو ام دشمنانه هم مخالفت میکنی و هم در مخالفتت آثار دشمنی و کینه بوده باشد. و من یشاقق رسول هر که مخالفت بکند با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من بعد ما تبین له الهدى بعد از آن که معلوم شد به او راه راست، راه راست بعد معلوم شد قرآن بعد راه راست داد که پشت نفر نرو پشت مسیرت برو. نفر ده ها بار عوض می شود تبدیل می شود پشت نفر نرو. و اتبع غیر سبیل المؤمنین پیروی بکن خلاف راه مؤمنان. علما زیرش نوشته میکنن و یتبع غیر سبیل المؤمنین باز میگه صحابه هستن. هر کسی که راه خلاف صحابه را میگیرد نولیه ما تولا حواله میکنیم او را با آن طرفی که اختیار کرده با اون طرف حوالش میکنیم. برای ما شما ارزش ما چیست؟ تاریخ اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سخت مردم باهوشی بودن، مردم با دینی بودن. امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید که دلیل اجماع و صحت اجماع که یک دلیل قاطع است این آیه قرآن کریم است. هر کسی که برخلاف راه مؤمنین اختیار بکنه راه را با اون راهی که خودش اختیار میکنه حوالش میکنه بعد به هر گودال و بدبختی که افتد بیفتد. و نصلیه جهنم و داخل کنیمش با آتش دوزخ و ساعت مسیرا بعد مرجع دوزخ. ان الله لا یغفر ان یشرک به بنا معناش میده وحد الله ولا تشرک به شیئا. الله را عبادت بکنید در تشریش و با الله چیزی را شریک قرار ندهید. چرا؟ ان الله بشک خداوند مطال لا یغفر نمی بخشد ان یشرک به که شک آورد بر وی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و ما سوای شک را الله می بخشد برای کسی که بخواهد. شک را الله نمی بخشد خو ما سوای شک را الله هر گناهی کرده باشه الله بر می بخشد. بنابراین این آیات در حقیقت باشی هستن باز فراخوان است از طرف دین که ای انسان ها هر قدر خیانت کلان کرده باشین باز هم به طرف الله برگردین، هر قدر جنایت بزرگ صورت گرفته باشه باز هم به طرف دین بیاین. و من یشرک بالله هر که شریک آرد با الله فقد ضل ضلالا بعیدا و تحقیق گمراه شده با گمراهی دور از حق. شرک در انواع داره. شرک ببینین در عبادت است، شرک در دعا است، شرک در تصرف است، شرک در شریعت و قانون است. این هم شرک است که انسان رو در پهلوی خدا غیر خدا عبادت کرده شود. این هم شرک است. این شرک است که به الله التجا نکنی، آواز نکنی، به غیر الله آواز کرده بری برست بره. این هم شرک است. این هم شرک است که تو نظام خدا رو در اختیار دیگرها بدی، دیگرها حق دارن که هرچی بخواهن. این هم شرک است که قانون خدا رو جمع بکنی به عوضش قانون شخصی خود رو بیاری. این هم شرک است. می شرک به تشریع علمای رو می گیرد، شرک در قانون. قرآن قطع است، قرآن جمع بکن میگه این بکار نمیاد. بگو که ما از خدا قدر زیاد می فهم آسته که در قانون خود تایی ولش بکیم. این میگه الله میگه خدا نمی بخشد کسی که شرک را به الله بیارد و ما سوای شرک را الله می بخشد. ما سوای شرک را هر کسی که با قانون خدا قانون دیگر را داخل کرد و حقیقت گمراه شده با گمراهی دور از حق باز رای خوب را پیدا نمی کند. مشتکین چی میکردن؟ با الله مخلوق شد در پهلوی خدا میگذاشتن، بوتا با خدا شریک کرده بودن، با بوت چیخ میزدن. الله تخطئه میکند عقیده باطل از اونها را و میفرما این یدعون من دونه نمیپرستن جز وی الا اناثن، مگر زنان را. انسانایی که به غیر خدا رو میارن جز زناش دیگر را عبادت نمی کنن. ببینید که اناث جمع انسا از ماده انسه به معنای موجود نرم و قابل انعطاف است. عرب ها با آهنی که در آتش انداخته شود در او میگه که انف الحدید، آهن چی شد؟ نرم شد. برای زن هم که اناس و معنس میگوین موجود لطیف و قابل انعطاف است. بسیار زود دور میخورد، یک لحظه هم بسیار قار میکنن، اگر کمک حوصله و انسان بکنن تغییر میخورن. الله جل جلوی چنین استعدادی بر اونها داده و این نقص نیست، امی حالت برای زن کمالش است. بنان معنای آیت میشاد که آنها غیر خدا تنها بتا را میخوانند. این بتایی که اثر از خود ندارد و ضعیف است. بنان اونا رو به معنای ضعیف چیزی را عبادت میکنن که بسیار خودش ضعیف است. خودش ضعیف است. این یدعون من دونه الا اناثا، آواز نمیکنن به غیر خدا مگر به مخلوق بسیار ضعیف. خودش ضعیف است. تراشش بکن، خودت چشم برش بساز، دهن برش بساز، دست برش بساز، با بگوی خدای ماست. عجیب نیست؟ الله جل جلاله کسی را که بدبخت بکنه مشرک میشود. و به یک سنگ و چوب میگه این مرا نگاه میکنن. تعجب انسان غیر مستقیم در مرلت ما میتره اگر چی هستن تو موره ها را در گردنش من دازن فهمیده شد باز میگه چشمه میگیرن سو سو در گردنش من دازن یک تعداد دیگه موره های دیگه ای عقیق هست. خود چی میکنه عقیق؟ خوشی را به انسان میارد. از کجا پیدا کنید لالا این گفای مفتکیره یه دیگه چی هست ولی ایره موره ای تو نگاه میکنن یه عقیده باطلی هست یه در دین جای ندارد ما الحمدلله مسلمان هستیم. ایتونه گفته نمیشه خیلی به خاطر زی ای گفت دادن که عقیق بسیار قیمت داره ولی طلا هم قیمت داره. خیلی گفت ببینید یک کمه که دقت بکنن طلا قیمت داره یا نداره؟ داره. چرا؟ امی چرایش پیدا بکن ولی اگه پیدا بکن خداوند مطال یک بار که به چیز قیمت داد قیمتش میده به احجاری که قیمت دارد خدا برش قیمت داره که وسیله تکافل ما شماست. ای به این معنا نیست که دیگور ما را از ضرر نجات بده بر ما بشه بده و ما اولاد بده. این کار خلاف دین است. در ما با اینطان در دستان طرف نم میگه این قد چیز فیدا کردیم ما را خوش میکنه. عجیب نیست در خدا عقیق تو را خوش میکنه فلانا چیز تو را خوش میکنه. که پایی هست که شعن یک مسلمان نمیزی بعد و شعن یک مسلمان نمیزی بعد او به این شکل خوش میکنه که یک شای قیمتی در دست هست. این طبیعی است که هر چیزی که زیبا بوده باشه مقبول بوده باشه طبیعی است که خوشی را بار میاره. یک شای جدا لباس بسیار مقبول بدن بکن خوشت میاد، بوتی خوبیش داشته باشه خوشت میاد، عقیق هم در دستت باشه امرت باشه به این شکل که یک مال قیمتی است خوشت میکنه ولی نیکی در این اثر بوده باشه در این کدام اثر نیست. و این یدعون الا شیطانا مریدا و نمی پرستن جز شیطان سرکش را، جز شیطان سرکش شی دیگر را نمی پرستن. مرید ببینید در حقیقت ریختن شاخ و برگ یک درخت است. شیطان هم که کل فضائل را از دست داده از این خاطر کلمه مرید سرش اطلاق می شود. شیطان همه فضائل را از دست داد. نمی پرستن مگر شیطانی که همه فضیلت ها را از دست داده. لعنه الله، لعنت کرده او را خداوند متعال و قال گفت شیطان لأتخذن البته خامخا میگیرم من عبادی که از بندگانت نصیبم مفرودن حصه مقرر را. شیطان را که الله ران شیطان را گفت که به الله گفت طوری که پسانتر قرآن کلیم از رو حکایت میکنه به الله میگه پروردگارا و ما هم مهلتی بدی الله برشنه که بر تو مهلت داده شده. بعد از این گفت میکی خامخا چی میکنم؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، خامخا میگیرم با اساس این طول عمر که به ما داده شده از بندگانت حصه مقرر را. یک نکته دیگری هم در این یدعون من دون الا اناثا بود که غالبا نامهای بتار عربا با عنوان زن میماندن. حالی هم اگه فکرتان بوده باشه اون دو همیشه همی بوتایشان در قواره زنانه دارن، حالی همی رقم از دارن مادر فلانه و مادر فلانه و دهد اما مزارش میمانن. قرآن کریم میگه این مردم بیاقل غیر امیر امی زنا چیز دیگر را عبادت نمی کنن. بعد از او با خوش همیشن که اینه برشان فایده و زیان میرساند. چرا این کار میکنه؟ شیطان اینها را گمراه کرده. او شیطانی که قسم خورده بود که میگنم از بندگانت یک حصه مقرر را، یک حصه معین را خواه مخواه از پیش میگیرم. ولا اضلنهم، و البته گمراه میکنه میشان را. ولا اضلنهم لاجتهدنهم، ما بسیار زحمت میکشم که اینا را گمراه بکنم. ولا امنینهم، و وادارشان میسازم با آرزوهای طویل المدت و دور و دراز. وادارشان میکنم که چی بکنم؟ اینا امیدها و آرزوها را از جان خود جور بکنن، بسیار طول العمل پیدا میکند. کار ناروا رو میکنه، شیطان چی برش میکنه؟ باز پسان تو بابا کشنی آل خود جوان هستی، باز میکنه خواهی میکار رو بکنم، باز باز یک حج میرم، باز میکنه خو خیر بوده باشه این سال خونه شد نتانستم در راه خدا انفاق بکنم، باز دیگه سال میکنم. هر کار خیره که برش پیشنهاد میکنی او رو باز با تعویق مندازه. کار شر که بوده باشه در او بسیار قدم زود میگیرد. الله میگه شیطان این قسم خورده که از بندگان تک حصه مقرر را چی میکنم؟ بدبخت میزازم، کوشش میکنم که اول گمراهشان بسازم. رای گمراهی چی هست؟ طول عمل برش میتونم که نمیموری بیغم بوده باش، مرگ از تو دور است. 60 سال عمرش رسیده باز هم در فکر ازی است که جور بیاید. ولا آمرنهم، و امر میکنم ایشان را، فلیبتکن آذان الانعام، که بشکافن گوشهای حیوانات را، چارپایان را. ولا آمرنهم، و تعلیم میدم ایشان را، فلیغیرن خلق الله، تا تغییر دهن صورتهای آفریده خدا را. قرآن کریم دیجا دقیق شدن خب بسیار گفا داره دیجا. اول خوب گمراهشان میکنم، از کجا شروع میکنم؟ لا امنین نهام، برشان طول العمل میتونم. زود برش نمیگه قبر است، قبر نامش برش بگیری میگه بر ما ساخته نیستی، بر دیگر است. هر روز میبره که میدفنش میکنم، خب مثلی که بری نبوده. بعد برش عمل میکنیم، فلیوبتکن آذان الانعام، شگاف میکنه از گوشهای حیوانات را. این رواج در مشرکین بود، گوش حیوانش سراخ میکردن، واضح میگفت که ای نگاه می شود به اصلاح نظری است. نظری مشرکین از ما که کمک خوبتر بودن در ای بابشان، از ما گوش انسان را سراخ میکنه. فهمیدی؟ یک داد گوش بچهش را سراخ میکنه، میگه یک دونه کرگه که در گوش رفت دیگه. او خود سر چارپای میکنه، سر انسان میکنه، ولی دیگه تفاوت دیگه سعی بکنه دیگه. ای باز که بگو ولی سر نظری است دیگه، سهی شد یک تعداد باز یک موی تو در آز برش میمانه. بگه دیگه خب دیگه شد چی میکنه؟ کل میکنه. اما یک تو در موی باز در دراز نگه، باز می نظری سه اگه ایره قطع بکنی باز میماره. سهی این کلش تعلیم شیطان است که برشان میدهد. شیطان تو برش میکنه باز همه تو دیگه میشود. یک تعداد باز از جان خود دین جور میکند، ولی سه او انداختم پرس کرد میمان میاید. سهی شد نه نان سه پخته کردم اونه که او طرف افتید انتو می شود. برشان خود چشمم صاحب شور خورد ولی انتو می شود. صحیح شد نه چشمم شور خورد. از برای خود این کل وسوسه های شیطانی است، هیچ گفی نیست، شما سرزی خود فریب نتن. امر برشان شیطان می کنه که گوش های چیر حیوانات سراخ بکنه. از این خاطر عملا دیده می شه که آلی می رواجا هست، آلی می رواجا هست. اگه یادتان بوده باشد فقهای کرام می فرمند به حدیث پیامبر خدا علیه السلام که ثابت شده هر با شما قربانی میکنین او حیوانی که گوش بریده باشه سرزو قربانی نمیشه. علتش می فهمید چه پیدا میشود؟ چرا این نفره که این گوه ای گوساله ای گوسفنده که چی میکنن گوش بریده در ایجا رضای غیر الله را داخل کرده؟ و بنان آنچه که الله قبول میکنه حیوان صاف و پاک قبول میکنه. این مسائل چون شرکی هست پیغمبر میگه این کار این حیوان به نام خدا دیگه داخل نکنه، این رو سپر تو. چرا؟ فلیوبتکن آذان الانعام، شیطان برش میگه که گوش برش دو بر سب نگاه میشود، نگاه میشود. یکی نشانی هست، نشانی او جواز دارد به این عنوان که پیامبر خدا علیه السلام خودش حیوانات صدقه را چی میکرد؟ نشانی میکرد، ای کار را کرد به اینوان که داغ میشه یک داغ برش میمانده شطورا، این داغ داغ صدقه بود. یعنی هرگاه که این شطور در مالای دیگه هم کسی گرد میشد از او نشانیش میفهمید و پس با شطورای صدقه داخلش میکرد. ولی آمورن نهام، امر برایشان میکنیم، تعلیمشان میدیم که فلیغیرن خلق الله، تا تغییر بدهن صورتهای آفریده خدا را. صورتهای آفریده خدا را چی رقم تغییر میدهد؟ زنا هستن مویای از جای خدا جمع میکنن، این خلاف سنت پیغمبر خدا علیه السلام است و نشانی و هشدار است برای او زنان مسلمانی که ایمان با خدا و پیغمبر را از این کار اجتناب بکند و این کار خلاف دین است. لیغیرن خلق الله، خامخا تغییر میدن خلقت آفریده خدا را. چه زیبا الله جل جلاله پیدا کرد ای آبروی ابروی ما شما را، وجود ما شما را، نباید تغییر بدیم. و همچنان تغییر میدهد در آخر زمان، یکی از علائمش ایست که زن میخواد که قواره مرد با خود پیدا بکنه، مرد قواره زن با خود پیدا میکنه. اما شما خو میبینید زنایی تو میگردن یک تعداد مثل مرد واره که آدم پشترش بوده باشه نمشناسی شده این مرد از یادن است. ای پتونای عجیبی، ای لباسهای عجیبی، مویا را قیچی میکنن مانند مرد میسازن، اینا قواره مرد با خود میگرن. مردا با سرشبه میشه باز مویا را داراد میکنن. او روز گشته در جای رفته بودین یک بخلی زن واری مویا جور که باز یک نیچی هم انداخته بود لاشتکه کده میپشترش. من گفتم همی آخر زمان که میشه مثل تو واری انسان های بدبخت پیدا میشه. یک چیز خوب از دیگر را تقلید بکن، دیوانگیش را تقلید نکن، اما فرهنگش در باب علم و صنعت او را بیار بر افغانستان. تو میاری میاری مویا برما میاری خدا به زندگت ای کارت ای کار نکن دیگر. تغییر میدن خلقت آراسته شده خدا را. باز مردای ما چی میگه؟ ریشای خود تراش میکنن، این را تغییر میدن خلقت خدا را. و اینا باید ملتفت به این امر بوده باشن که الله جل جلاله بر ما آن چی که داده در روی عزت ماست. ابراهیم علیه السلام که ریشش برامد اولین انسانی بود که ریش پیدا کرده بود، علما نواشته میکنه، بس گفت که پروردگار این چیز، الله بس گفت که این عزتت است، تمیش وقارت است، حیبتت است، بس گفت که پروردگار خزیات کو برم. بنان ریش حیبتتان است، عزتتان است، وقارتان است. و امی که داشته باش مردم برد نگاه آنم مسلمان است، امی که فرد نمیکنم هرگاه ریش داشته باشی مردم برگی دیندار آدم است. الله اکبر، مسلمان ها برای تو عنوان دینداری میدهد و الله به واسطه از ریش نگاهت میکنه از فحاشی، از رسالت، از کار غلط. داشته باشه خود با خود کنترل میشه. بعدن بعد میگه تو خوب، تو خود آدم خوبی هستی، از این دور گیرید میکنه، تو خود آدم خوبی هستی، کار نباید میکرد. از این خاطر کوشش بکنم که این را باید حفظ بکنم، نگاهش بکنه. و ای از وسواس شیطان است. شیطان بر ما وسوسه میکنه، حالا قطع بکو، قطع بکو. او کسی که از اول قطع میگه خب وا خیر بوده باشه، وا با جانی اون مسلمان مجاهدی که اگر خیشی کلان داشت بازالی کمک به چلکی رسیده دیگه قطع کو، قطع کو، قطع کو، خدا تو را هدایت بکنم. ولی در کجا دیدی؟ سیشون نینی که تغییر بردی. و من یتخذ شیطان ولی، یعنی هر که شیطان را دوست بگیرد من دون الله بغیر خدا، هر کس که شیطان را کارساز خود بگیرد من دون الله بغیر خدا فقد خسر خسران مبینا، به تحقیق زیان کرده، زیان بسیار ظاهر و آشکار. هر کسی که مسیر شیطان را تعقیب بکنه زیان میکند. یعیدهم، وعده میدهد ایشان را شیطان، و یمنیهم، و امید میدهد ایشان را، امیدشان برش میده برو خیر است، خیر است، خیر است، و از دفتر خدا نمیکشه. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، و وعده نبیرد شیطان ایشان را مگر فریب. شیطان کل کارش به فریب است، کل کارش به فریب است. اولائی که این گروه که مسیر شیطان را و سواس شیطان را وعده های شیطان را قبول کردن، مأواهم جهنم، جایشان دوزخ است. ولا یجیدون عنها محیصا، و نمیابن از آن جای محیصن گریزگاه. از جا گریزگاه را بر خود پیدا نمی کنن که بگریزد، جای دیگر رفتن نمی تانند، جای دیگر رفتن نمی تانند. ببین همیشه شیطان غرور می دهد. غرور ببین که اثر آشکار شی معلوم نمی شود، در ظاهر فریبنده است، در ظاهر فریبنده است. و محیص به معنای عدول و طرف نظر کردن، و به معنای عدول از راه راست هم میاد. دیگه میگه راهی برای نجات خود اینا پیدا کرده نمیتونن، جای بجای در اوج محصور میمانن. والذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، و کارهای شایسته ای کردن، سندخلهم جنات، زور است که داخل کن میشان را با باغهایی که تجری میرود، من تحت الانهار، از زیر درختان آن جویها، خالدین فیها ابدا، همیشه میباشند در آن جاوید. وعد الله، وعده خدا حقا راست است. اوجا وعده شیطان چی بود؟ و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. ایجا الله میگه وعد الله حقا، وعده خدا راست است، وعده خدا راست است. بنان به وعده خدا پابند بوده باشند. و من اصدق من الله قیلا، و کس راستگوتر از خدا قیلا در گفتار. ببینید ما یکان بار که وعده میکنیم به اساس ضعف خود خلاف میکنیم، یا پیسه که وعده کرده بود ندارم، بنا نمیتونم، یا مصروفیتم زیاد میشود، یک مشکل پیدا میکنیم، به وعده خود وفا کردن نمیتونیم. و الله کس او را عاجز کردن نمیتونه. الله غنی است، آنچه که الله برات وعده کرد و صد در صد بر تو میرسد. بنان و من اصدق من الله قیلا، کیس از خدا راستگوتر در گفتار؟ در گفتار از خدا کده هم کس دیگر راستگوتر هستن؟ بنان خدا که چیزی را وعده میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که مبارک مریض شد، باز به طرف بقی رفت. در اوجا یک صحابی هم رایش بود، برش گفت که میفهمی الله بر من اختیار داد که دنیا را اختیار بکنم با تمام هستی بودی که اصلا عمری جاویدان برام داده شود، ولی من نخواستم که دنیا را اختیار بکنم، من قرب خدای خدا اختیار کردیم. و او مبارک باش میگه یا رسول الله قرد کارش میگردی؟ پیامبر خواهد که نه، من الله دوست دارم، زیرا وعدی خدای خدا دوست دارم، میخوام با او بوده باشم، و از اینهای میخوام که در دنیا زیاد مصروف شوم. نه باید که دنیا را ما هم به خود قرار بتیم. پرسان بکنه از ریسفیدا امین زرشا که یک روز می بود که همون تصفیش پرسان میکردی که در این 40 سال پاچایی که تو کردی، تو را به الله قسم میتونم که چی دستاورد داری که خودت و چی تفاوت احساس کردی. خدا شاید که بعد خواب میگفت که چیزی مدم دنیا ندیدی. اصلا یک گفه بود که داستان هست که تیر میشهد. از ریسفیدای دیگه هم پرسان بکنه که چی دیدی؟ سید که او برتو میگه که سید ایچ چیزم ندیدیم، ایچ نفهمیدیم که چطو ای سال گذشت، چطو ای عمر گذشت، چطو روز شد، چطو شب شد. وقتی اگه وقت میدیم که ریس تفرید شد، تاید گفت به اثار رسید. از ما شما هم تو گفت هست. اگه وقت میبینیم که با رفته باشد، امی دو ماهی که ما شما در اینجا هستیم، این بسیار زود تیر میشه اجزا. ایچ نخواد فهمیدیم. تیر میشه. خب پیش الله امیدوار هستیم که در صحف ما چیزی بوده باشد. لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. ابن ابي حاتم از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که یهود و نصارا اینا گفتن که، یهود گفتن که جنت اختصاص به ما دارد، نصارا گفتن که به ما دارد، مشرکین گفت که اصلا زندگی نیست. الله میگه که این رقم گفت نیست که به دل خود درد که تعبیر بکنی. لیس بی امانی کم، نبنار امر، مدار امر به تقرب به سوی خداوند متعال و به جنت. به امانی کن با آرزوهای شماست، ولا امانی اهل کتاب، نه با آرزوهای اهل کتاب. با آرزو نمیشه ایتو چشم تفرد بکن انشاءالله به جنت جای ماست، نه وطن دار کار بکن. من یعمل سوءا یجزه به، هر کی کار بد بکند جزا داده می شود به وی، هر کس کار بد بکند یجزه به، جزا برش داده می شود. ولا یجد له من دون الله ولیا، و نمیابد برای خود من دون الله بجز خدا ولیا حامی، ولا نصیر نامددگار. هر کس باید کار بد کرد، الله میگه بدله بر داده میشود، این امکان نداره که بعد مخمخ بخششه، جز خدا نه مددگار پیدا میکنی نه حامی رو پیدا میکنی. و من یعمل من الصالحات، و هر که بکند کار شایسته من ذکرین مرد باشد او انثا یا زن، و هو مؤمنون، در حالی که عقیده صالح داشته باشد، و هو مؤمنون، باورمند به خدا باشد، فاولائک آن گروه یدخلون الجنت، داخل میکنیم به جنت، ولا یظلمون فتیلا، و به اندازه رشته خرما هم سرش ظلم نمیشود، آنانی که کار شایسته بکنن داخل جنتش میکنیم، یدخلون الجنت، داخل میشان به جنت، ولا یظلمون فتیلا، و ستم هم به اندازه رشته خرما سرش نمیشود، نقیرا ولا یظلمون نقیرا، به اندازه تاریخ که در خسته خرماست به امو اندازه سر ظلم نمی شود، به اندازه بسیار صبح کرد روی که در موبایل می سر یمی فروزه های بسیار خوب این بانی کسی وزنش پیدا کرده نمی تنه، ایک صبح کرد به اندازه اون مقتارم الله سر شما ظلم نمی کند، الله بدیلتان رو می دهد. بناهن و من احسن دینن، و کس نیکوتر به اعتبار دین، ممن اسلم وجهه لله، از آن کسی که نهاده جبین خود را لله به حکم خدا، از انسان که در خوب انسان پیدا می شود که به خدا فقط به خاطر خدا گردن خدا گذاشته باشد. و من احسن و کیس نیکوتر دینن به اعتبار باور، به اعتبار دین، ممن از آن کسی که اسلم نهاده وجهه روی خود را لله به حکم خدا، و هو محسنن، در حالی که نیکوکار است، تنها که نمیگه لا اله الا محمد رسول الله، مسلمان است، سعی چی میگم جان مال ما فدای عزیزی، او دروغ گوی، یک کعبه کلان نداره، قسم به خدا یک رپید در راه دین نمیدی، سعیش این بسیار گفه کلان است، هر کسی که پرسان بکنی امینه بره جان ما سعی مال ما به خاطر خدا، اگه ای تو راست بیای بسیار کم چیز از تو میخواییم، این کارا نمیکنی، دعوای بلند بسیار نکنین، و هو محسنون، و حالا که نیکوکار است، و تبع ملت ابراهیم حنیفا، و پیروی کرد ملت حضرت ابراهیم حنیفا، که تابعدار حق بود، حنیف بود، تابع از حق بود، او بود به طرف انحراف نرفت، و اتخذ الله، و گرفت خداوند متعال ابراهیم علیه السلام را خلیلا، دوست خالص، الله ابراهیم را دوست خالص گرفته، چه وقت گرفتش؟ بعد از اینکه امتحانا سرش آمد، از یک امتحان بیرون کامیاب بدر آمد، از او بعد الله برس گفت که تو را امامم قرار میتون، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله گرفت ابراهیم علیه السلام را خلیلا، دوست خالص، دوست خالص، بین که دوستا خواه انسان زیاد داشتنی باشد، خواه یک دوست است که او مطبش از کل کرا بلندتر باشد، حضرت ابراهیم علیه السلام در انبیای خدا چی است؟ خلیل خدا است، خلیل خدا است. یک تعداد سخنهای داره که پیغمبر خدا علیه السلام حبیب خدا هست، و حضرت ابراهیم علیه السلام چی هستن؟ خلیل خدا هست. برای این کلمه که پیغمبر خدا حبیب خدا هست دستاویز دقیق ندارم، و حالا که به این حدیثی هست که پیغمبر خدا علیه السلام در روایت تبرانی می فرماید که ان الله اتخذنی خلیلا، الله مرا دوست خالص خود گرفته، کما اتخذ ابراهیم خلیلا، طوری که حضرت ابراهیم را خلیل گرفته. بنابراین در اینجا بر ما اینش که پیامبر خدا خلیل خدا هست، اگر این تعبیرم میکنیم که حبیب خدا مانعی نیست، مانعی نیست، ولی پیامبر خدا خلیل خدا هست، اون دوست خالص خداوند متعال است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، مر خدا را ملکت آسمان ها و زمین، مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین، و کان الله بکل شیء محیطا، و بشک الله به هر چیز احاطه کننده است. چون گفت رسان تاریجا الله برماش ما پیام خود را توضیح کرد، داد برای ما شما، مسئولیت ما شما را بر قضای زندگی خود و در چگونگی نظام خود بر ما تعلیم داد. و آخرین پیام را هم داد که ببینید اگر زحمت کشیدین به دوستی خدا نائل میشه، به دوستی خدا نائل میشه. و یستفتونک فی النساء، فتوا میخوان از تو ای پیغمبر خدا فی النساء در باب زنان. ببینید که امام بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که مرد نزد از او یک یتیمه بود و او والی و سرپرستش بود و او را در مال خود دید که این یتیمه مال دارد و از طرف دیگری تامه انداخته بود و مالش که این مالش را بگیرد، بنان این دختر را نمیمان که کلان شود و این به نکاح کسی دیگری آورده شود ولو که ضرورت هم برش نباشد، ولو که دوستش هم خوب نداشت، با وصف از آن کوشش میکرد که را بازور با خود نکاح بکند. اصل هدف سر مالش بود، به خاطر مالش چی میکرد؟ که از این نکاح میکرد. قرآن کریم در رابطه به این رسم جاهلی ختم میدهد و از این عمل زشت مسلمان را باز میدارد. و یستفتونک فی النساء، فتوا میخوان از تو در باب زنان یتیمه. قول الله، بگو خداوند متعال، یفتی کن فیهن، اجازه میاد در باره شان، در کتبی که الله نازل میکند، در پیامی که براتون نازل میکند، و ما یتلا علیکم، و آنچه که خوانده میشود بر شما فی الکتاب در قرآن، فیتام النساء، پس حکم است در باره زنان یتیمه، اللاتی، زنانی که لا تؤتونهن، نمیدهید ایشان را ما کتب لهن، آنچه که مقرر شده به ایشان، و ترغبون و میخواهید ان تنکیحوهن، که به نکاح بگیرید ایشان را، و المستضعفین من الولدان، و حکم است درباره کودکان ناتوان، و ان تقوموا للیتاما، و اینکه قیام نمایید درباره یتیمان بالقسط به انصاف. الله میگه به انصاف، کلمه را بر خودت داد دیگه. قرآن مانع از این نمیشود که با دختر یتیمه کسی عروسی نکند.